Kontestacja. Tak to jest, widzicie. Zmieniamy sobie od razu na podkład, bo ja wiem, że on mi czasami później dopiero podskakuje. Becia z rodu Pospieszalskic. Jestem Pospieszalskich. Bo co? Bo śpiewa? Dlatego? Becia ma ruski zegarek. A właściwie to ja nie mam w ogóle zegarka. Mam tylko godzinę na swoim komputerze, a ona jest ustawiona, jak jest ustawiona. Ja, no tak, bo przecież on się trochę śpieszy. On się trochę śpieszy. Zapomniałam o tym, że on się trochę śpieszy. Ale jak już zaczęliśmy, to już zacznijmy. Te 7 minut. Dzisiaj chciałam poruszyć temat, właściwie ważny temat i taki temat nierozwiązywalny prawnie, nie wiem, nierozwiązywalnie, on jest nierozwiązywalny w teorii, tak bym mogła powiedzieć. Ale zanim to nastanie, ponieważ nie ma faktycznie jeszcze 20, jak Bębi zauważył i może ktoś by przyszedł jeszcze do nas i chciałby posłuchać, to może i tak miałam zamiar wprowadzić takim... No i zapomniałam w ogóle, co mam powiedzieć. Chciałam wprowadzić taką nową zasadę do prawniczka i chcę, żeby to było już na stałe. Zasada to złe słowo. Jak sobie przypomnę, jakie jest dobre słowo, to wam powiem. A dzisiaj słuchałam audycji Martina, nie całą, ale częściowo audycję Martina, że chce odszkodowanie za szkołę i że jak się zrobiło maturę i się skończyło szkołę średnią, to wypadałoby jakiś poziom mieć. I ja właśnie czasami ten poziom tracę. Mimo, że tą maturę jakoś tam zdałam, nie wiem, trafem jakimś, szczęściem jakimś i czasem ten poziom tracę. Tak, wiem o tym. Wiem o tym, że czasem ten poziom tracę. Ale, żeby nie było, to chciałam wprowadzić taki nowy kącik w prawniczku. O, kącik, to już jest lepsze słowo. Nowy kącik w prawniczku, i żeby on już był na stałe. A co będzie tym kącikiem? W tym kąciku będą kawały, albo będą wierszyki, albo kogoś, albo moje, albo wymyślone, albo jakieś teksty zasłyszane i takie, które warte są przekazania, albo jakieś wasze mądre zdania z telefonów, jak będziecie do mnie dzwonić, albo coś tam jeszcze innego, w każdym razie jakieś krótkie teksty, które warte są powtarzania, warte są zapamiętania, warte są przekazywania dalej ludowi polskiemu. To Bębi pilnuje, kiedy będzie 20 i mi powie. Lord Wilk mówi, że to będą wierszyki, małpki, fikimiki. Dzisiaj bardziej ambitnie będzie. Będzie zatem to Czesław Miłosz i jego haiku, które sobie kupiłam bardzo dawno temu, ponieważ bardzo mi się spodobały jakieś tam trzy pierwsze, które przeczytałam. I teraz otwieram po prostu w jakimkolwiek tam momencie i czytam wszystkie, które są na tej stronie. Są aż trzy. Czytam. Słuchajcie. W rublu oszczędź, gza. I grającego wśród kwiatów. Koniec. Następny. Jaka cisza. Terkotanie konika polnego świdruje skałę. Koniec. Podróżny śpi. Chora dzika kaczka tłucze się zimną nocą. Koniec. To było haiku na dzisiaj. Może jeszcze na koniec audycji jakiś przeczytam. W każdym razie polecam Czesława Miłosza i jego haiku, bo to rozluźnia bardzo, wiecie? Mało co mnie tak rozluźnia, jak właśnie haiku. Z z muzyki, taką, która mnie najbardziej rozróżnia, poza oczywiście Doktorem Who i takimi tam różnymi moimi ulubieńcami, jest fado. Fado, jakby ktoś nie wiedział, to jest muzyka wywodząca się z Portugalii. To jest taka muzyka jak nasza poezja śpiewana. Coś w tym stylu, jak nasza poezja śpiewana. Tylko, że tam jest jakoś tak to bardziej podniosło i zazwyczaj jest kontrabas do tego, co tak super, naprawdę. Super jakby z tymi całymi słowami się tak wpasowuje i to jest rewelacja, rewelacja. Ja nie znalazłam dobrego fado w Polsce. Ani na płytach, ani na YouTubie, ani nigdzie. Ale ja jeszcze poszukam, bo już dawno nie szukałam. Właściwie może już teraz coś przybyło fajnego. Jak znajdę coś fajnego, to Wam puszczę w następnej audycji i będzie fado, i będzie haiku. I to już będzie szczyt szczęścia. Na moim jest już 6 po, a to oznacza, że już powinna być 20 za 45 sekund. Dobrze, dobrze, czekamy. Gadamy sobie jeszcze... No, tyle, żeby sobie pogadać. 30 sekund. Ale bo ja nie wiem, czy jeszcze raz wpuścić intro i po prostu uznać to za początek audycji. Najwyżej to później zmontuję. Przesłucham to, zobaczę jak wyszło i najwyżej to później zmontuję. Odliczamy to prawie jak Sylwester. 45, 30, 20, 10, 5 i już 20. Panicz mówi, Bambi mówi, że już 20. Filip mówi, że już 20 i Lord Blick mówi, że to teraz. No to wchodzę, Moses. Moses mówi, że wchodzę, ale już dawno weszłam. No ale niech będzie, że wchodzę. To chociaż podgłośnie muzyczka, żeby było. I wybiła 20, ponieważ Martina już właściwie nie ma tutaj w kontestacji, bo sobie odszedł, to mogę go i zaadoptować i być teraz z nim jak Becia z i. No bo jakby inaczej. To może na początku może jakiś wesoły, wiecie co, wesoły, nie? Dżingiel. Wolność. Słuchajcie kontestacji. To był właśnie dżingiel, jak zwykle kliknęłam dwa razy. Nie wiem czemu taka jestem, jakaś taka zanerwowa tutaj jest. Więc jeszcze raz. Jest czwartek, 8 września, już mamy godzinę 20, dokładnie, nawet chwilę po godzinie 20, to jest Radio Kontestacja, słuchajcie Radio Kontestacja i audycji prawniczek, ja jestem Becia i dzisiaj chciałam poruszyć temat, taki jak jest w tytule, ale może nie wszyscy widzieli temat, brzmi jak uciszyć sąsiada. Żeby nie było, że znowu namawiam do czegoś złego, niezgodnego z prawem i żeby już w komentarzach nie było, jaka ta Becia jest zła, to ja wytłumaczę od razu, o co chodzi. Chodzi o to, że masz sobie sąsiada, który ci za ścianą hałasuje. Bardzo hałasuje, tak, że nie możesz sobie, nie wiem, normalnie żyć w domu. No... Jak to nie jest sąsiad, to jest to sąsiadka. Jak to nie są sąsiedzi, to są dzieci sąsiadów, albo pies sąsiadów, albo cokolwiek innego sąsiadów. W każdym razie sąsiedzi nie dawają ci żyć. I co wtedy robić? No, normalnie to liczysz na to, że policja ci pomoże. No i wzywasz tą policję. No i wzywasz raz, drugi, trzeci, to nic nie daje. Ten twój sąsiad ma w głębokim poważaniu ciebie, policję i wszystkich dookoła. No i mówi, okej, to ja się tam poprawię, ale ogólnie to się nie poprawia i nie ma ochoty nic zrobić, żeby ci pomóc normalnie funkcjonować we własnym domu, tak jak powinieneś normalnie funkcjonować we własnym domu, cokolwiek to oznacza. Każdy ma swoje pojęcie normalności. i niech się tego pojęcia trzyma. No ale, ale co zrobić z takim sąsiadem? Tutaj Lord Blick pisze, że do sąsiada to się najpierw puka samemu. No tak, pominęłam ten etap, że trzeba do sąsiada, no nie trzeba, no ale można do sąsiada zapukać samemu, no ale sąsiad ci na przykład nie otwiera drzwi, albo otwiera ci te drzwi, blokuje i mówi, że przecież ja jestem tutaj cicho, ja nic tutaj nie robię, a jak tylko zamyka te drzwi, to bierze i rozkręca sobie wszystkie możliwe sprzęty, jakie ma w domu na fulla, i tak ci robi do drugiej w nocy. No i ty nie śpisz jedną noc, drugą noc, trzecią noc, w pracy już padasz, no jak jeszcze masz pracę za biurkiem, to tam palicho, no ale jak jesteś kierowcą autobusu, no to już się robi problem. Tutaj pani się pyta, a jak to robotnik? No jak jest to robotnik, to robotnik zazwyczaj wychodzi z tego swojego domu i pracuje gdzie indziej z tym całym swoim ciężkim sprzętem, a nie wierci ci przez cały dzień w domu. No okej, okay. No i zapukałeś do niego, nic to nie pomogło, wezwałeś policję, nic to nie pomogło, idziesz z tym do sądu. No bo już masz tego dość, idziesz z tym do sądu, dalej wierzysz w to, że wymiar sprawiedliwości i to wszystko, na co idą twoje podatki albo podatki twoich rodziców, pomoże ci rozwiązać ten problem. No ale sobie stajesz w tym sądzie, jest jedna sprawa, druga sprawa, przesłuchanych 15 świadków, okej, okay. Obwiniony, oskarżony, uznany za winnego, dostaje nawet 3000 kary, płaci ją, wszystko okej, okay, nie? No i tam, nie wiem, mija 3 miesiące, powiedzmy 3 miesiące dał ci spokoju, ale po 3 miesiącach to jest na nowo. Zakładasz, znowu do niego idziesz, pukasz, wzywasz policję, znowu do sądu, znowu dostaje 3000, płaci te 3000, widocznie go stać na takie grzywny i dalej macie gdzieś. Tym razem nie daje ci spokoju na 3 miesiące, ale daje ci spokoju na 3 tygodnie. Znowu się sytuacja powtarza i następnym razem daje ci spokój tylko na 3 dni, a później na 3 godziny, później na 3 minuty, a później już w ogóle nie daje ci spokoju. I już nic nie pomaga. Nie pomaga sąd, nie pomaga policja, nie pomagają rozmowy, nie pomagają zgłoszenia do administracji, ani do straży miejskiej, ani nigdzie. Nie ma po prostu z nim życia. I jak coraz bardziej na niego tam nagadujesz i do niego chodzisz, to on jest coraz bardziej nieznośny i coraz bardziej próbuje ci utrudnić życie, ponieważ w jego przekonaniu to ty mu utrudniasz życie, a nie on tobie. No i do nas niestety przychodzą tacy ludzie, przychodzą po to, żeby mieć cicho w domu. Oni nawet nie chcą ukarania tych ludzi, oni chcą po prostu, żeby ci ludzie, którzy zakłócają im spokój, w końcu się uciszyli. No i niestety nie jesteśmy w stanie im pomóc w tym naszym biednym sądzie. No bo co ja mam zrobić właściwie? Skoro grzywna na niego nie działa, mogę go zamknąć, no ale to go zamknę na kilka tygodni, później on wróci i na nowo, tak? Będzie. I właściwie nie ma tutaj rozwiązania takiego stricte, no, prawnego. I ja się chciałam was spytać teraz w tym momencie, czy wy mieliście takich sąsiadów, czy macie takich sąsiadów, czy słyszeliście o takich sąsiadach, że wasi znajomi mają takich sąsiadów i w jaki sposób można rozwiązać taki problem? Tak naprawdę szczerze się pytam, ponieważ ja nie widzę rozwiązania do tej pory żadnego. Ja miałam takie szczęście, że nie miałam nigdy takich sąsiadów. No miałam, ale tylko przez bardzo krótki okres czasu i właściwie to tego nie odczułam jakoś znacząco. Ale, no, ale wiem, że ludzie tak mają, że ludzie mają takich sąsiadów i że to się nie da za bardzo funkcjonować z tym. No już pomijam te wszystkie wady bloków i nośne rury i co się tam jeszcze da, ale no, ale pomóżcie mi rozwiązać ten problem, bo może się go da, może jest jakieś rozwiązanie, które mi nigdy nie przyszło do głowy, a które ja bym mogła zastosować w swojej pracy albo poradzić znajomym, albo komuś tam jeszcze innemu. Na Skype kontestacja.com albo 222 195 321 numer telefonu. No i można dzwonić. I można udzielać informacji. Zróbcie to dla ludzi, którzy mają taki problem i może nawet o tym nie wiecie. Ale jak zadzwonicie i powiecie, jakie jest wasze zdanie i jak można takich sąsiadów uciszyć, no, w granicach przyzwoitości, uciszyć, no to myślę, że wiele osób będzie zadowolonych. Moses pisze na czacie, że jego sąsiad pali na balkonie i się wyjść nie da. Ksunara tutaj podpowiada, że położyć głowę ryby pod drzwiami. Dariusz mówi, że w każdym bloku tacy są, więc w moim bloku na szczęście takich nie ma. A przynajmniej w mojej klatce, bo mój blok ma dużo klatek. I w mojej klatce takich nie ma, a jeśli są, to absolutnie ja tego nie słyszę. Dariusz mówi, że najgorzej to pożyć się z sąsiadami. Tak. I tutaj się muszę z nim zgodzić, bo jak przychodzą do nas do sądu i na tej sali rozpraw zaczynają na siebie ujadać, to jest gorzej niż na bazarze, a i tak żadne problemy się nie rozwiązują, tylko wręcz przeciwnie. To narasta. Konflikt narasta, wszystko narasta i nie wiadomo, co robić. Naprawdę nie wiadomo, co robić. Ja bym chciała teraz usłyszeć od was, jakie wy macie jeszcze rozwiązania. 222-195-321 albo kontestacja.com. Tutaj na czacie się trochę ludzie wypowiadają, ale no jak wiecie, nadawanie, czytanie i wszystko takie to do najłatwiejszych nie należy. Więc proszę o telefon. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację. Muszę sobie nagrać taki dżingiel, kto nie dzwoni do prawniczka. Ten nie będzie... Jeszcze nie wiem co, ale wymyślę i nagram taki. A co mi tam? Lord Blick mówi, że nagrywać, że jak to nie pomoże, nie wiem co tam było wcześniej. To żeby nagrywać ile się da i poza eksmisję. Ksiąg Bolunka pisze na czacie, że miał takich sąsiadów, muzyka na całą perę i jedzie. Albo kotlety sąsiadka codziennie wcześniej rano robiła, nie pamiętam o której, o 6 coś chyba nawet. Tak pisze Ksiąg Bolunka. No jak o 6, no to palicho, nie? No bo już niby tej ciszy nocnej nie ma. No i co? No i właściwie mało możesz mu zrobić. Chociaż u nas są takie sprawy o zakłócanie ciszy, na przykład o godzinie 13, więc jak już bardzo jesteś upierdliwy dla tych swoich sąsiadów, to właściwie godzina nie ma znaczenia. No ale jak robiła sąsiadka kotlety rano, no to ona najwyżej ci smrdziła, no to smród się jeszcze jakoś da wytrzymać. Możesz sobie wentylację, nie wiem, zamknąć na chwilę, albo okno zamknąć, albo cokolwiek innego. Albo kadzidełko zapalić, albo świeczkę pachnącą, albo jest mnóstwo odświeżaczy teraz i sobie możesz z tym poradzić. Ale już z tą muzyką na całą perę i jak ona jeszcze przez 24 godziny. Ja na przykład miałam takie przypadki, gdzie jak ludzie zaczęli donosić na jednego gościa z bloku, to on wyjechał sobie na 2 tygodnie na wakacje i rozkręcił wieżę na full i zostawił ją tak na 2 tygodnie. Wyobraźcie sobie, jakim trzeba być sukim kotem, że po prostu na złość ludziom, nie? Jak oni zaczęli policję na niego nasyłać i tak dalej. I on oczywiście się do niczego nie przyznaje. On mówi, że absolutnie żadna muzyka nie mogła dochodzić z jego mieszkania, no bo jego wtedy nie było. No i tam okazuje, że faktycznie go nie było, że miał bilety na samolot, że był wtedy za granicą i takie tam różne. Ale wszyscy, łącznie z policją, którzy tam przychodzili, twierdzili, że z tego lokalu ta muzyka dochodziła. No i koniec. No i gość dostał wtedy. Oj, dużo. Lord Blick wymyślił dla mnie dżingla. Kto nie dzwoni do prawniczka, ten nie będzie jadł pierniczka. Krzysztof Krzysztof Miller mówi, chyba oni też kiedyś śpią. Tak, oni też kiedyś śpią, tylko że oni zazwyczaj śpią wtedy, kiedy ty jesteś w pracy. Czyli przez całą noc sobie słuchają muzyki, ty nie możesz wtedy spać. Później ty rano musisz wstać i iść do pracy, a oni sobie wtedy śpią. Tak to zazwyczaj wygląda, bo zazwyczaj ci, którzy puszczają głośną muzykę, to niestety są ludzie młodzi. No i co by tutaj nie mówić o ludziach młodych, dobrego, no to niestety w większości przeważacie. Przeważacie ludzie młodzi w takich sprawach. Kotlety schabowe to trochę słychać mimo wszystko, zwłaszcza w starej kamienicy, Lord Blick mówi. I właśnie się tutaj nie zgodzę absolutnie, ponieważ w starej kamienicy nie słychać nic. Jak jest blok zrobiony z cegły i to jeszcze taki, że pomiędzy jednym mieszkaniem a drugim jest pół metra cegły, no to już w ogóle nic nie słychać. Można sobie walić o trzeciej w nocy tymi tłuczkiem w te kotlety i nic po prostu się nie dzieje. Teraz mieszkam w domu z cegły, bardzo sobie chwalę. Prawie całe życie mieszkałam z rodzicami w domu z cegły i było po prostu rewelacja. Ja nie słyszałam absolutnie nic, co robią moi sąsiedzi. Słuchałam, pode mną nie było sąsiadu, pode mną miałam warsztat i też nic nie słyszałam. To, co robili sąsiedzi nade mną, nie słyszałam absolutnie nic. Nic. Słyszałam natomiast trochę, niedużo, ale słyszałam trochę sąsiadów, którzy byli obok mnie, ponieważ oni mieszkali w takiej części bloku dobudowanej do mojej części bloku, czyli już nie była ta cegła aż tak strasznie gruba, o ile w ogóle była to cegła, a nie jakieś tam płyty, z których się obecnie robi bloki. Ciąg Bolunga pisze, że bicie mięsa na kotlety to nie jest fajna sprawa. No, dlatego mięsa na pewno nie. Ale właściwie dla wszystkich innych to... No to co? No to... Kotlety. Dobra rzecz przecież. Dariusz pisze, żeby podbić do sąsiada i powiedzieć, żeby pod dekem podłożył ścierę. To jest jakieś rozwiązanie, jak najbardziej. Dechem, tak. Pod dechę podłożył ścierę. No ale okej, już mamy tego sąsiada, czy tam sąsiadkę zazwyczaj. Sąsiadki jednak walą w te kotlety. No ale ona przecież się nie tłucze przez 24 na dobę, no bo ile można smażyć tych kotletów, jaką byś musiał mieć rodzinę, żeby tak smażyć od rana do nocy. Ja mówię o takich sąsiadach, którzy no naprawdę dobitnie ci przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu. No sąsiadka sobie powali, nawet niech wali o 6, no ale ona sobie powali przez 20 minut, czy tam przez 25 minut i później przez cały dzień masz spokój. A takiego sąsiada, który sobie rozkręca laptopa, radio, telewizor i wszystko naraz, bo on tak lubi, to właściwie ciężej jest wytrzymać. A jeszcze jak masz takie, mamy takie sprawy czasami, że na przykład jest osoba prawie głucha. No i to jest jakaś tam osoba schorowana i biedna bardzo i nie stać ją na aparat słuchowy, a nawet jak ją stać, to ona się go boi i go nie nosi i coś w tym rodzaju. I ona sobie rozkręca telewizor no, przez cały dzień, ponieważ siedzi w tym domu i nic innego nie robi, tylko ogląda telewizję. No i rozkręca sobie ten telewizor na cały dzień. No i ludzie już mają tego dość i przychodzą z nią do sądu. I co my mamy zrobić z kobietą, która jest głucha? No i chce sobie pooglądać tą telewizję, bo co ona może innego robić w tym domu, jak ona jest schorowana i ona właściwie nic, no nic innego nie może, albo nic innego jej się nie chce, albo nie wiem co. Ale przez cały dzień siedzi w domu i ogląda telewizję, ponieważ jest głucha, nie robi tego specjalnie. Nie robi tego specjalnie. My to tak rozwiązujemy, że ją karzemy, ale na przykład dostaje nagany albo odstąpienie od wymierzenia grzywny albo coś. No bo faktycznie zakłóca ten spokój, no ale ona Ona jest nawet tego nieświadoma. Jak ona przychodzi tutaj do sądu, to ona stoi od ciebie 30 centymetrów w odległości i ona nie słyszy, co się mówi do niej, nie? Tutaj Dariusz podpowiada, że aparat słuchowy trzeba babci kupić, ewentualnie słuchawy. I właśnie przy jednej takiej sprawie tak miałam, że nawet sąsiedzi powiedzieli, że no, że jej kupią, tak, że jej to zafundują i że jej dadzą, ale ona powiedziała, że ona się tego boi, nie? Że ona się tego boi i ona nie będzie w tym chodziła, bo jest to dla niej niewygodne, a poza tym ona zapomina zdejmować na noc i że tam ją uwiera i że sobie obciera i że coś tam. A słuchawki, no słuchawki może kupić, ale jak ma telewizor starego typu, to z kolei nie ma gdzie tych słuchawek podłączyć. No i to są takie problemy właściwie nierozwiązywalne według mnie, więc no więc dzwońcie i mówcie, jakie wy macie rozwiązanie. Tutaj jeszcze wcześniej na czacie było, że Kał, kto to pisał? Filip, że wydalić kał można pod drzwiami i zapukać do drzwi i odejść. No, ale to ja wam powiem z doświadczenia, że właściwie to nie pomaga. Bo jak ktoś już taki jest i ma taką mentalność sobie, że on ma ochotę po prostu wszystkim przeszkadzać, to możesz mu wszystko robić z tymi drzwiami. Możesz nawet odkręcać na głośno u siebie i wiesz, no i jemu puszczać, ale on się będzie tylko z tobą przekrzykiwał i właściwie to nic nie będzie robił. I to są strasznie bolesne takie sprawy, ponieważ to są sprawy, które nie powinny trafić do sądu, bo sąd nie jest takim miejscem, gdzie można takie coś rozwiązać. Właściwie nie wiem, czy jest jakieś miejsce, gdzie można to rozwiązać. Według mnie jedynym takim rozwiązaniem to się dogadać po prostu pomiędzy sąsiadami, ale ja wiem, że to też jest bardzo ciężkie i że nie zawsze się da. Święty spokój za 200 zł od lokatora to nie jest duża kwota. Etam, Gizblade. Aha, że pani głucha niech sobie słuchawki kupi. Gizblade, tak, i że 200 zł to nie jest duża kwota. Ale tak jak już powiedziałam, no nie zawsze jest możliwość jakby dogadania się ze starszą panią 80-letnią, która się boi ogólnie postępu techniki, żeby coś takiego nałożyła. Jakieś inne rozwiązania. Tutaj zobaczymy, czy już próbowaliśmy w mojej pracy takie robić i czy się da obalić wasze argumenty, czy się jednak da to wykorzystać, żeby było na przyszłość. Tak właśnie. Krzysztof Miller pisze, że wyczaić, kiedy gość śpi i wtedy włączyć Radio Maryja na full. Okej, to jest jakieś rozwiązanie, no ale jak ty mu puścisz, to on ci puści przez następne 3 dni i sobie wyjedzie na przykład, nie? I Lord Blick pisał, że to słuchawki z telewizorem zrzuta. Aha, żeby kupić telewizor taki, gdzie można słuchawki podłączyć. Tak? O, no, to jest jakieś rozwiązanie. Tak, faktycznie to jest jakieś rozwiązanie. No, ale to jest rozwiązanie na głuche babcie. A na innych ludzi, którzy ci dokuczają? Albo na przykład dużo mamy takich spraw, gdzie ludzie zostawiają na cały dzień psa i sobie wychodzą do pracy. No i jak ten pies jest nowy w jakimś mieszkaniu, albo to są lokatorzy, którzy się właśnie przeprowadzili do nowego mieszkania i tak dalej, psy ujadają non-stop. Sąsiadka pode mną sobie ostatnio kupiła psa i jak ja normalnie, no jakoś nie do końca wierzyłam tym ludziom, którzy przychodzili do mnie i mówili, że ten pies szczeka non-stop. Mówiłam, no pies też człowiek i też musi odpocząć. Hello, nie musi. Naprawdę, sąsiadka pode mną kupiła sobie psa. I ten pies szczekał non-stop. Naprawdę, non-stop. Ile razy ja jakby, nie wiem, podeszłam jakby do moich drzwi wejściowych, albo otworzyłam okno, albo coś tam, i pies szczekał, to wiedziałam, że mojej sąsiadki nie ma. I zawsze to się zgadzało. Jak sąsiadka wracała do domu, pies automatycznie się uciszał. jak ona była w domu, to on nawet nie reagował na ludzi, którzy się po klatce poruszają. Na nic nie reagował, póki ona była w domu. Jak tylko ona wyszła, albo jeszcze dobrze drzwi nawet nie zamknęła, on już zaczynał. A to taki mały kundelek jest. No i te małe to one tak strasznie piskliwie szczekają. I to jest straszne. Ciąg Bolunga pisze, że nie widzi żadnego sposobu na takowych ludzi, a przynajmniej żadnego zgodnego z prawem. A Grzegorz mówi, że emerytce się koreczki na noc wykręca i jest spokój. No ale ona to ogląda akurat w ciągu dnia, a w nocy śpi taka emerytka. Większość emerytek przynajmniej. Ale może wykręcenie koreczków takim, którzy sobie puszczają przez całą noc muzykę, nie jest takim najgorszym rozwiązaniem, chociaż to akurat nie jest zgodne z prawem. Ale już miałam taką sytuację, gdzie właśnie ktoś wpadł na pomysł z wykręceniem koreczków, no i wykręcał tak często, że w końcu ten, któremu te koreczki wykręcano, się zdenerwował i wezwał policję. No i tego, który wykręcał koreczki, złapano na gorącym uczynku i... No i co? No i go złapano i go osądzono i dostał jeszcze karę za to, że chciał mieć tylko ciszę w domu. Lord Blick pisze, że pies w domu sam to znęcanie się psychiczne nad zwierzęciem, na to są paragrafy, co najmniej odebranie pupila. I no i tutaj niestety to nie jest tak strasznie kolorowo, bo możesz sobie zostawić psa w domu, tylko musisz mu zapewnić jakąś tam wodę, jedzenie, powietrze i coś tam jeszcze i sobie, a no i miejsce, gdzie się może załatwić i możesz sobie psa zostawić. No jeśli mu tego tam, nie wiem, no pies ci umrze w domu albo coś w tym rodzaju, no to dopiero wtedy można się tam jakby za ciebie brać. Ale tak normalnie to, no to za bardzo nie ma na to paragrafu, żeby tego psa stamtąd wywalić. Darius pisze, okropnie pisze Darius, że można też użyć emiter ultradźwięków, pies głupieje, a w sprzyjających okolicznościach schodzi na zawał. Nawet nie będę tego komentowała. Po moim odcinku o Greenpeace i o tym, jaka jestem ze zwierzętami, nie będę tego komentowała. A Bambi pisze, że większość emerytek śpi w dzień, a w nocy nie śpi. Więc większość emerytek drzemie w ciągu dnia, a w nocy się kładzie do tego łóżka i jednak tam odpoczywa co najmniej te 5 godzin. No nie są aż tak bardzo zmęczone jak my młodzi, ale myślę, że te 5 godzin to... To się da jakoś w ciszy tą emerytkę utrzymać. Lord Blick pisze, że na psa są sposoby i widział w filmie Job. Ja też widziałam ten film, ale nie pamiętam za bardzo, o co tam chodziło, więc więc powiedzcie, znaczy przypomnij Lord Blick, o co chodziło i jakie są sposoby na psa. A ja jeszcze tutaj, zmieniając temat, ponieważ nikt nie dzwoni i nie chcecie mi mówić, jakie tam rozwiązania można znaleźć na tych ludzi, którzy są głośni, a powinni być cisi, a przynajmniej się tu stosować do warunków ogólnie takich ogólnoludzkich, że jak się już mieszka w bloku, no to wypadałoby przestrzegać pewne zasady i niektórzy ludzie tego nie rozumieją. No ale... A, jeszcze powiem o jednej tej sprawie, a propos tego zakłócenia ciszy, że są jakby dwie kategorie spraw o zakłócenie ciszy. Jedna kategoria to jest taka, że wszyscy w bloku są spokojni i nikt nikomu nie wadzi, nikt się naokoło nie słyszy, ale znajduje się jedna pani, której przeszkadza wszystko i ona właściwie na każdego sąsiada, który jest koło niej, zakłada sprawę. I jak jest mieszkanie na przykład, gdzie ludzie, lokatorzy się zmieniają, no bo już na przykład z tą panią nie wytrzymują, wprowadzają się następni i następni i następni, tak ona po prostu każdemu jak leci zakłada sprawę w sądzie, bo ona najwidoczniej nie lubi polubownie załatwiać swoich spraw, więc idzie na policję, później do sądu i tak dalej. I jest cała ta taka zabawa, cały ten kołowrotek, oczywiście nic z tego nie ma, bo ci ludzie nie mogą się już ciszej zachowywać, mimo że się bardzo starają, nie mogą się już ciszej zachowywać, a tej sąsiadce dalej ciągle przeszkadza. Także cały blok jest spokojny i jedna taka osoba się znajduje, której wszystko przeszkadza. A druga kategoria takich spraw w sądzie to jest, że jeden gość, który rozwala trzy klatki i wszyscy już nie mogą z nim wytrzymać. I właściwie to, no i właściwie to nie ma za bardzo na niego sposobu. Mariusz dzwoni. Odbierzmy Mariusza. Cześć Mariusz, jesteś już na antenie? Dzień dobry. Dobry. W filmie Job to było tak, że gość się chciał uczyć do egzaminu poprawkowego z chemii. No. Na studiach i najpierw przyszedł do tej sąsiadki i mówi jej, że tam właśnie, że pies cały czas właśnie ujada i on się nie może uczyć. No sąsiadka ruszyła ramionami, przecież to pies. No i tam potem jakiś taki spray kupił, coś takiego niby na psy, coś takiego i tam jak ona wyszła, a pies ujadał pod tymi drzwiami, to psikał pod te drzwi, żeby tego psa tam otruć czy coś, niby pies padł, ale po jakimś czasie znowu szczekał. No i zatrudnili właśnie takiego gościa, który tam przyszedł właśnie był od takich rzeczy. Miał ten właśnie emiter dźwięku, postawił pod tym i pies faktycznie wykitował po jakimś czasie. Ojej, natomiast, jakie to przykre. Natomiast powiem tak, jak ja swego czasu chodziłem sobie na przykład na studia i chodziłem przez takie osiedla domków jednorodzinnych, gdzie właśnie było dużo psów, je tam sobie idziesz i zaraz wiesz, jeden zaczyna szczekać, zaraz 10 szczeka i tak dalej. Już generalnie nie chodzę, to mi przeszło, ale sobie się bardzo zastanawiałem poważnie, czy by sobie nie kupić gwizdka ultradźwiękowego. Jest taki do straszenia właśnie psów. Wiesz, coś to jest tak, że masz gwizdek, dmuchasz, ty tego nie słyszysz, bo to są ultradźwięki, tak? Poza twoim pasem słuchalności. A dla psa to jest tak jakby, nie wiem, to rysowanie tymi paznokciami po szkle, tak? Takie piskliwe, takie wiesz, bardzo nieprzyjemne dla niego. Ale czy to sprawia, że pies się ucisza? Co to sprawia? No to tak jakby tobie, nie wiem, ktoś tymi paznokciami po tej tablicy przejeżdżał, no nie? No to ja sobie zatykam uszy, bo mi to przeszkadza. A co zrobi pies? Jaka będzie A ja nie wiem, czy pies sobie może zatkać uszy, chyba nie bardzo. Chyba nie. Ale generalnie tak samo jak człowiek, a to jest takie bardzo nieprzyjemne dla niego, tak? I on w tym momencie już nie będzie hał, hał, hał, hał, hał, tylko a, a, a. No ale właściwie to co mi za różnica, czy on skomle, czy on szczeka. Ale nie, bo on będzie raczej uciekał od źródła tego, wiesz, nieprzyjemnego dźwięku. Więc z drugiej strony niech był też będzie trochę nieprzyjemniej, tak? Z tej strony. To znaczy, nie wiem, czy to na długo, wiesz, jakby... Bo musiałabyś stać tam i dymuchać cały czas, tak? Mhm. To więc na długi nie, ale jak sobie idziesz klatką i tam zaczyna cię ujadać, to sobie, wiesz, weźmiesz, dmuchniesz mocniej i zaraz tam ucieknie od drzwi. Okej, okay, a jakieś na ludzi sposoby? Takich niedobrych sąsiadów? W ogóle, no właśnie, ja akurat tak nie mam konkretnie jakoś, ale stwierdziłem kiedyś, że powinno być prawo zwyczajowe. W sensie zwyczajowe, tak naprawdę, nie wiem, w Stanach, w Anglii bywały takie zwyczajowe prawa, no nie, które są uznawane przez sądy, że w przypadku, jeżeli ci sąsiad właśnie strasznie głośno tam, powiedzmy, muzykę puszcza, to masz prawo wkroczyć do jego mieszkania i mu rozwalić ten sprzęt grający. I nie ponosisz za to żadnej odpowiedzialności. No. Tylko musisz udokumentować, że on faktycznie, no najpierw miałem kamerkę, prawda, nagranie coś, że faktycznie tutaj zakłóca ci ciszę i tak dalej. I możesz właśnie wkroczyć do jego mieszkania bez żadnych konsekwencji i mu rozwalić ten sprzęt grający i tyle. Jeżeli on cię na przykład teraz pobije za to, to już to jest, prawda, pod paragraf. Bo ty nie możesz, prawda, nie wiem, go pobić, jeżeli on na przykład zasłoni ten sprzęt grający, ale możesz mu go rozwalić. Aha, a no to całkiem takie prawo niezłe. Zwyczajowe. To całkiem niezłe. Bo myślałam, że prawo zwyczajowe jest takie, że możesz wypieprzyć sąsiada na bruk. To by się przydało takie zwyczajowe, jak jesteś właścicielem mieszkania, no nie? Że możesz sobie nająć, nie wiem, firmę ochroniarską, która ich wyrzuci czy coś. No bo właśnie jak jeszcze jest ktoś, kto wynajmuje mieszkanie, nie? No to wtedy wiesz, sąsiedzi się idą skarżą właścicielowi i właściciel dziękuje takim sąsiadom, no bo takim najmującym, no bo nikt nie chce mieć problemów ani z sądem, ani z policją, nie? Więc się właściciel pozbędzie. Ale jeśli ty jesteś właścicielem tego mieszkania, i to jest jeszcze nowy blok taki, no to właściwie nie wiadomo, co robić, nie? Nie wiadomo, co robić z takim człowiekiem. I to są bardzo przykre. Tutaj Grzegorz napisał, że można przez cały dzień, nie, że na czas wyjścia do pracy można sobie puścić, kiedy ranne wstają w zorze i gość już sobie nie pośpi. Ja właśnie uważam, że to jest jeden z najgłupszych sposobów. Po pierwsze dlatego, że to jest zwalczanie ognia ogniem, po drugie tak. Dlatego, że prawda, on się czuje chętniej, ci jeszcze dopierdzieli, jeszcze ci da głośniej. Tak. Więc musiałbyś naprawdę mieć dużo Chyba, że ewentualnie miałabyś taką, prawda, babcię, która słucha Radio Maryja za głośno. No to wtedy jest taki sposób, że ty sobie załatwiasz kolumny i puszczasz jakieś, nie wiem, Ave Satan i tak dalej. Więc to może by babcię uspokoiło, no nie? Ale w takich właśnie młodych gówniarzy to absolutnie dużo sensowniej udokumentować to, że ci zakłócają przez tyle czasu, a potem, prawda, do sądu czy tam na policję. Z tym, że z policją czy tam sądem to jest bardzo różnie, bo gdzie niegdzie działają lepiej, a gdzie indziej im się w ogóle dupy nie chce ruszyć, więc takie, ale... jak to miałem, gdyby istniało prawo zwyczajowe, że możesz wkroczyć i mu to rozwalić bez żadnych konsekwencji, to by było chyba najlepsze. Ale ja ci tłumaczę, właśnie ostatnio mieliśmy taką sprawę takiego gnoja, naprawdę, tam 20 kilka lat, i on się z żoną wprowadził do nowego bloku, jest właścicielem tego mieszkania i sobie co weekend zaprasza znajomych. No i zaprasza sobie powiedzmy tam, nie wiem, 25 osób. No i wszyscy są młodzi w podobnym wieku, jeszcze tak jak on opowiada, to tacy ludzie bardzo przy kasie i w ogóle dużo alkoholu, nie jakieś tam już trawki, nie trawki, ogólnie są pobudzeni i bardzo głośno rozmawiają i te imprezy trwają powiedzmy tak do 5 w nocy, nie? I oni, to jest taki blok, gdzie mają listę mailową takich sobie tam lokatorów, żeby tam się o wszystkich zebraniach i tak dalej o tym informować. I oni mu pisali na tą listę mailową i wzywali policję i dali sprawę do sądu i w ogóle. No to on na przykład, jak pisali do niego na listy mailowe, to im odpowiadał, że o, coś tam nic takiego się nie dzieje, zapraszam do mnie, coś tam zimne piwo, gorące laski dla każdego się znajdzie, nie? No i w ogóle, wiesz, no jak, nie wiem, pisze do ciebie sąsiad, który ma 60 lat, jakiś gnój 20 parę lat mu odpowiada, że gorąca laska, to już jest dla mnie, znaczy, taka bezczelność, wiesz, po prostu nie ma. Ale poczekaj, no i gość dostał u nas, chyba 3,5 tysiąca. Nie zrobił sobie z tego nic, rozumiesz? Nic sobie z tego nie zrobił. Dalej, a nie ma jakiejś recydywy tutaj? Nawet jak ja go wsadzę, to ja go mogę wsadzić na górę 30 dni. No to co to jest dla niego 30 dni? To on... No 30 dni? Trochę nie, jest. Nie, znaczy no to jest, że może, nie wiem, może w tym więzieniu go jakoś nastraszą albo coś i że jak już nie będzie chciał tam wracać, to on się uspokoi. Chociaż jak to ja czy... na, jak ja nie, na niego ja, patrzę, ja myślę to bardziej... ja to nie, to czy pytanie, skąd ma kasę, tak? No, jeżeli pracuje. Mu dają rodzice, to może... A, pracuje. No to 30 dni niepracowania to... No, on sobie weźmie jakiś urlop, wiesz, albo coś w tym rodzaju. Nie sądzę akurat, żeby on, tak jak na niego patrzy, nie? Żeby on w ogóle w jakikolwiek sposób to odczuł. No chyba, że faktycznie w tym więzieniu mu tam dokopią tak strasznie, ale, no, ale widzę, że znaczy, to jest taki cwaniaczek. I że on, no wiesz, problem polega na tym, że ja znam takich właśnie cwaniaczków i tu jest taki właśnie problem, że to nie jest ktoś, komu... że tak powiem, przegadasz, tylko a musisz go tak totalnie albo wypierdzielić z tego mieszkania, tak? Jeżeli jesteś, nie wiem, właścicielem, coś takiego, że ludzie się skarżą, mówią, że nie wiem, nie będziemy płacić czynszu, dopóki ty czegoś z tym nie zrobisz, no to chyba to takie najsensowniejsze. Oczywiście, jeżeli jest taka opcja, tak? Mhm. To całkowicie się go pozbyć. A jeszcze ja się właśnie dowiedziałam, że, a teraz mi przypomniałeś o czynszu, że też na przykład były problemy z tą dwójką młodych ludzi, bo oni zalegali z czynszem. No i że tam poszło do tej tam wspólnoty, czy co oni tam mają w tym bloku, ale on wykazał, że on teraz spłaca kredyt i że jego nie stać na tak wysoki czynsz w takim mieszkaniu i oni mu to odroczyli. Zamiast go wziąć i wypieprzyć po tylu skargach, no to jest jakiś pretekst, tak jak się nie, znaczy, płaci czynszu. Tak, tylko że właśnie mówię, co innego jest napisać skargę, a co innego jest powiedzieć: panowie, rozwiążcie problem, bo ja nie będę płacił czynszu. Jak ileś osób im odmówi płacenia czynszu, dopóki tego nie rozwiążą, to oni wtedy będą musieli to rozwiązać. Wiesz, oni tak skargi. Jak się gościowi, wiesz, nie chce, bo ten płaci, no nie młody, kasiasty. No młody właśnie nie płacił. No tak, tylko że to jeden nie płacił, tak? A jak 10 nie będzie płacić, to się sytuacja zmieni diametralnie, więc myślę, że taki właśnie strajk powinni zrobić, się zmówić i przesłać, prawda, pismo, że nie będziemy płacić tak długo, jak on tutaj jest, tak, odmawiamy, to jest dla nas nieprzyjemne, to jest dla nas problem. W tym momencie, wiesz, administracja momentalnie zobaczy problem, tak, bo nie będzie płacił jeden, tylko nie będzie płacić 10. No, to jest faktycznie jakiś pomysł, tak, masz rację, to jest jakiś pomysł, aż go sobie zapisałam i będę przekazywała dalej, żeby ten, bo, no, tak jak mówię, jak wynajmujesz komuś, nie, mieszkanie, to jest żaden problem, ale jak to już jest twoje mieszkanie, to się ten problem zaczyna robić trochę większy. No dobrze. Którą mamy godzinę? Która jest? 20:37 u mnie. No to dobrze, 6:37. Okej, to ja już cię rozłączę. Tak, jeszcze mi się przypomniał ten przypadek, co kiedyś mówiłem o tym, że skrzypaczka ćwiczyła. Tak, tak, pamiętam. I że też nie było. Ale... I też żało. No wiem, ale że... właśnie na takich ludzi to właściwie jest... Ja uważam, że na przykład te kotlety to jest w ogóle przesada, no nie, bo kotlet, ile czasu się robi kotlet, no? No tam, to nie jest coś... on, ja rozumiem, że to on mówił, że godzinę. Co, to długo. Ale wiesz co, przypomina mi się taka historia takiego jednego gościa, nie pamiętam już kto to był, to generalnie był ktoś tam i był z nim wywiad z jakiegoś tam powodu i on opowiadał, coś tam mówił, że ja się bardzo cieszę, że ja nie jestem kłótliwym człowiekiem, bo właśnie miałem taką sąsiadkę, która mieszkała tam nade mną i właśnie tłukła kotlety, no i codziennie tłukła te kotlety, no i sobie myślę, ile można jeść, że te kotlety, no nie, to mnie szlak po prostu trafiał i już nieraz tam miał ochotę pójść do niej i powiedzieć, żeby pani wreszcie coś tam dała spokój z tymi kotletami i tak dalej, ale mówi właśnie, że się bardzo cieszy, że nie był człowiekiem kłótliwym i nigdy do niej właśnie nie poszedł, bo kiedyś ją spotkał na klatce, ona właśnie niosła jakieś zakupy i się pyta, no co pani kupiła? No i ona mówi, że kupiła kapustę i ona tą kapustę tam szatkuje i tłucze i sobie okłady robi na kolano, bo jej lekarz zalecił, bez tego nie może w ogóle chodzić. Widzisz. I właśnie gość mówi, że się cieszy, że pewno tam na nią nie nakrzyczał czy coś. Tak, ale tak. Właśnie odbierał to inaczej niż to było, także... Tak, więc poruszyłeś tutaj ważną kwestię, że zanim się zacznie na takiego sąsiada nagabywać i wszystkich na niego nasyłać, to warto się wywieźć właśnie, jak było z tą panią, co ona po prostu słuchała głośno telewizora, bo była głucha, nie? Dobra, Albert, dzwoni, ja cię zrzucę, odbiorę. Cześć. Alberta, no pa. Cześć, Albert, jesteś już na antenie. Cześć. A, fajnie. Ty pytałaś, zdaje się, sekundkę, ja sobie tylko przyciszę radyjko, bo coś mi tutaj brącha strasznie i może być pogłos jakiś, okej. Okay. Ty pytałaś, jak reagują psy na gwizdki, prawda, te ultradźwiękowe. No więc ja dam ci przykład na, znaczy dam ci odpowiedź na przykładzie mojego psa, Alberta, notabene. To jest bokser. To jest bokser, więc nie mały pies, ma swoje latka już. I u mnie w Polsce, jeszcze jak mieszkałem w Polsce, miałem kolegę, który był listonoszem. Oni są służbowo wyposażeni w takie, to nie są gwizdki, są generatory ultradźwięków przeciw psom. On kiedyś przyszedł do nas, zresztą mój pies tak zawsze go obojętnie strasznie traktował, jak wszystkich listonoszów. I tak z ciekawości, wiesz, pokazał mi to urządzenie, a ja mówię, to weź spróbujemy, zobaczymy, weź Albertowi zapodaj tym generatorem, zobaczymy, co on zrobi. No, on włączył generator, po czym mój pies przyszedł i zaczął go lizać po tym generatorze. Więc, no, tak to mniej więcej działa na psy. No to jest, wiesz, to jest tak jak z tym drapaniem pazurem po szybie. Jednego to wkurza, innemu się to podoba, jeszcze inny zachowa się tak agresywnie, że pójdzie i da komuś w dziób za to. Psy reagują identycznie. Jeden ucieknie, bo jest strachliwy, inny to w ogóle oleje, bo ma to gdzieś zupełnie, a trzeci się zdenerwuje i zaatakuje takiego napastnika, który go czymś takim traktuje. A może twój pies natomiast jest głuchy? Nie jest głuchy, wiesz, mam go 11 lat, więc raczej wiem, że nie jest głuchy. Natomiast odnośnie traktowania odpowiedniego sąsiadów, którzy nam przeszkadzają, głównie tych, u których pieski tam szczekają w domu, to ja proponuję zacząć produkować gwizdki na sąsiadów po prostu, bo no co ten pies jest winien? Pies jest psem. I to jest wina właściciela psa i właściciel odpowiedzialny jest za to, jak pies się zachowuje. No. Mój pies jest od małego nauczony, że kiedy zostaje w domu sam, a zostaje sam od małego i to na długie godziny, bo jak ja pracuję, to on po 10 godzin dziennie potrafi być w domu sam. I żaden z sąsiadów go nigdy nie słyszał, ani kiedy był młody, ani kiedy był w wieku dojrzałym, ani teraz, kiedy już staruszkiem jest. I da się psa w taki sposób wychować, no ale jak to mówią, jaki pan taki kram, jak pan jest krzykliwy, to pies też jest krzykliwy. Tak, być zresztą może zależy tak. Też to od rasy zależy, ale no wiesz, no ja uważam, że jeżeli trzyma się psa, szczególnie w bloku, gdzie mieszka wiele osób, to należy karać przede wszystkim wyłącznie właściciela, absolutnie nie tego psa. Nie, natomiast no, kara dla osób, się które chciały. Oczywiście, że się kara właściciela, ale to zazwyczaj mało daje, nie? Natomiast dla osób, które próbują karać psa, czy które próbują jakiekolwiek zwierzęta krzywdzić w jakikolwiek sposób, to ja jestem zwolennikiem wprowadzenia ustawy, że dla takich osób kara jest równoważna. Czyli kopnie psa, trzeba go skopać. nie wiem, zaszlachtuje psa, trzeba go zaszlachtować. Jeżeli przywiąże psa do drzewa w lesie, i bo pojedzie sobie na urlop i skazuje go na śmierć głodową, dokładnie to samo należy zrobić z takim właścicielem, który to zrobił własnemu zwierzakowi. A przypomnij, bo to są po prostu... To są istoty, które po prostu same nie mogą. Ja mieszkam w Wiedniu w tej chwili, w Austrii. Jak się u was rozwiązuje problem sąsiadów, którzy przeszkadzają innym sąsiadom? Kurczę, nie ma tutaj takich problemów. No tu jest tak ustawione prawo, że po prostu jeżeli sąsiad sąsiadowi przeszkadza, wykonujesz telefon na policję, oni są w ciągu 15 minut i temat załatwiany jest w taki sposób, że ten sąsiad już więcej nie przeszkadza albo jest eksmitowany z tego mieszkania. Eksmisja również nie jest wykonywana miesiącami, tak jak to się dzieje w Polsce, bo to, bo tamto, bo siamto. Tu się nikt za przeproszeniem nie cyrtoli. Jest prawo, przestrzegać go należy. Jeżeli prawa nie przestrzegasz, dostajesz wyrok sądu o eksmisji, masz 2 tygodnie na opuszczenie mieszkania, jeżeli nie opuścisz, przyjeżdża ekipa wysłana przez, nie wiem dokładnie, czy to sąd wysyła, czy właściciel najmuje taką ekipę, zabierają ci do magazynu wszystkie twoje rzeczy, zmieniają zamki, koniec tematu. Mało tego, ty jeszcze za tą ekipę musisz zapłacić z własnej kieszeni. Fantastyczne. I to wszystko. Fantastyczne, naprawdę, bardzo to pochwalam. Dobra, ja cię zrzucę, bo jeszcze Marek... Nie, naprawdę, wiesz... No... Ja tylko tak króciutko, okay. Może to nie jest, wiesz, jakieś takie strasznie socjalne, chociaż nie wiem, bo Austria jest bardzo socjalnym krajem, ale jest to bardzo skuteczne. Tu naprawdę 10 razy się zastanowisz nad tym, czy komuś o pierwszej w nocy puścić głośną muzykę, kiedy on przychodzi wyrąbany z pracy i chce po prostu odpocząć, bo wstaje następnego dnia o 6 do pracy. I o to wszystkim chodzi. Dobra, o Marcin rozłączył. To ja ci dziękuję za telefon, rozłączam, pa. Tutaj jeszcze Krzysztof Miller podpowiedział, żeby zamurować drzwi do mieszkania sąsiada. I mi się przypomniało, to chyba w Alternatywach jest taka scena, tak? Czy nie? Może się mylę. W którymś z tych starych filmów jest taka scena, gdzie tam są zamurowane drzwi i gość sobie otwiera i patrzy, a tam cekły. I właściwie to jest super pomysł. Naprawdę, to jest super pomysł, żeby zamurować mu drzwi i jak on będzie sobie chciał wyjść rano do pracy, to już sobie nie wyjdzie. Odbierzemy Marka jeszcze. Cześć Marek, jesteś na antenie? O, hej. Hej Becia. Hej. To ja zadzwonię, znaczy ja będę teraz tą drugą stroną, bo ja często trochę hałasu robię. Jeszcze kiedyś pies Marty też robił trochę hałasu. Ale czy sąsiedzi się na was skarżyli, nasyłali na was policję i takie tam różne? Nie, skarżyli na psa, rzeczywiście. Mhm. Ale nie byliśmy w stanie nic z nim zrobić, dlatego że to był stary, chory pies i po prostu jak zostawał w domu sam, no to niestety to stało. Bo jak był młodszy, to nie było takiego problemu. Tylko potem, no niestety, jak się pochorował, to no niestety były z nim problemy, no ale już psa nie ma jakiś czas, niestety. A ja muszę tutaj podziękować na antenie bardzo wyrozumiałej starszej pani, która mieszka pod nami. Bo zdarza nam się rzeczywiście czasem trochę pohałasować. A może nie jakoś bardzo długo, ale może to być też dotkliwe dla niej. Mam nadzieję, że wtedy jest w innym pomieszczeniu. W każdym razie nigdy się nie skarżyła. Więc tu jej chciałem. Jestem świadomy tego, że mogło to jej troszeczkę przeszkadzać. Ale gdyby tak było, gdyby nam powiedziała, to byśmy przestali. Więc najwyraźniej po prostu daje nam się trochę wyszaleć. Może jest głucha. Nie jest. Nie jest, jest bardzo miła, zawsze nam mówi dzień dobry, wszystko tam tego i wie, że mieszkamy nad nią. Więc może po prostu uważa... No i zna bardzo dobrze tutaj moją teściową. Może się po prostu przenosi do innego pokoju, jak zaczynacie hałasować, bo jeśli ma taki rozkład mieszkania jak wy, no to ma się gdzie przenieść, nie? Wiesz co, jest taka możliwość, ale mówię, że nigdy też nie mówiła nam na przykład, że coś jej przeszkadza, czy nie, więc... To bardzo miłe. Bardzo miłe jest to, a też nie robimy tego często i nie robimy tego długo, bo czasem po prostu zdarza nam się trochę potańczyć i a jak akurat ten taniec, który tańczymy sobie, to tam się dość mocno tupie, więc... Ale czemu nie robicie tego na przykład często i długo? Czemu? Wiesz co, też z tej uwagi, że nie chciałbym przeszkadzać ludziom za bardzo, ale no czasami po prostu lubimy sobie w domu też, przyjdzie tam 3-4 osoby, sobie tam w czwórkę, powiedzmy, potańczymy i no... nie robimy tego często, bo robimy to na sali. Ale czasami jest fajnie też w domu przyjść sobie potańczyć. I powiedz, dlaczego są tacy ludzie, którzy mieszkają w bloku i decydują się na mieszkanie w bloku, wiedzą jak to jest mieszkać w bloku i nie umieją uszanować tego, że są dookoła nich inni sąsiedzi, tylko się zachowują jakby byli tam sami. Czemu ty to rozumiesz, a inni nie? Jak myślisz, czemu? Wiesz co? Nie mam pojęcia. Może jestem trochę bardziej wrażliwy na tych ludzi, którzy są dookoła i jestem świadomy, że nie jestem jedyny. Wiesz, no, obok mieszkają też młodzi ludzie. Nigdy nie słyszałem, żeby tam jakaś impreza głośniejsza była. No akurat tak się zdarzyło tutaj, że jest w miarę. Może tam czasem coś pod klatką też się dzieje jakoś coś głośniej. Ale też jakoś tak ucicha, powiedzmy koło 10, więc... No, jak się w centrum Krakowa mieszka, to jest trochę inaczej. Tam jest zdecydowanie głośniej. Ja pamiętam, że jak mieszkałem na Gołębiej, czyli właściwie sam rynek, no to tam bywało głośno i to bardzo często bywało głośno. No, ale to jest głośno z zewnątrz, a nie z budynku, prawda? No, z knajpy, która była pod nami. No właśnie. O tak, no. Oj, takie sprawy to już w ogóle, to już mam dość takich spraw, bo one też są właściwie nierozumiane. To znaczy, ja ci powiem tak, dla mnie jak z tej knajpy, to nie było najgorsze, nie były najgorsze hałasy. Bo tam tą muzykę, to dudnienie jest, byłem w stanie wytrzymać. Ale nie byłem w stanie wytrzymać tego, że wyziewy dymu papierosowego po prostu przez stary strop przechodziły. Jak się powąchało gdzieś tak z 10 cm nad ziemią, to po prostu śmierdziało, jakbyś popielniczkę wąchała. No, a to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ ludzie, którzy mieszkają w blokach, gdzie na dole jest jakiś tam klub, to też rzadko narzekają na muzykę, która tam jest, a najczęściej na to, że na przykład obsługa sobie wychodzi od strony podwórka i sobie tam pali, albo sobie głośno rozmawia, albo jak wyrzucają śmieci, to jest głośno, albo coś tam, że takie zupełnie poboczne, nie? Te wszystkie efekty tego. Znaczy ja ci powiem z doświadczenia, że to rzeczywiście najbardziej przeszkadza. No i... Że to, co się dzieje pod tobą, to jeszcze jest jakoś stłumione, jeszcze jesteś w stanie jakoś sobie wytrzymać, spoko. Ale to, co się dzieje poza, to ma całkowicie inne natężenie. I naprawdę, no, dla mnie najgorszy był ten smród, który był tutaj. No i takie już rzeczy, to moim zdaniem, no teraz już nie można palić w knajpach, tak? Więc, no nie. Więc już teraz się problem ten rozwiąza. No ale taki, żeby nie wyrzucać śmieci 6 razy w ciągu nocy, jak jest impreza, to też chyba można jakoś rozwiązać i ich nie wyrzucać, tylko je składować gdzieś tam sobie w tym lokalu i dopiero wyrzucić je nad ranem albo kiedyś tam. No wiesz, no, dużo rzeczy można, ale to trzeba też pomyśleć, że ktoś inny też mieszka w tymże miejscu. No, ale ja myślę, że wszystko można robić w tym swoim domu, nawet czasem pohałasować, ale też no, trzeba trochę też sąsiadów przetestować, jak się mieszka. Mhm. O to ja ci powiem teraz ciekawą sytuację odnośnie sąsiadów w Młodzieżowym Domu Kultury. W centrum Krakowa jest Młodzieżowy Dom Kultury. I ludzie, kiedy dostawali tam mieszkania dawno, dawno temu, wiedzieli już, że tam jest Młodzieżowy Dom Kultury i wręcz podpisywali bardzo dawno temu oświadczenia, że nie będą nosili, no bo tu przychodzą młodzi ludzie, tutaj może być trochę hałasu, no bo wiadomo, że przychodzą do Młodzieżowego Domu Kultury, żeby się trochę wyżyć, żeby trochę tej energii spożytkować. W tym momencie, jeżeli idzie ciut głośniej muzyka na sali tanecznej, i jest otworzone okno do wewnątrz, czyli tam, gdzie mieszkają ludzie, w ciągu 15 minut jest straż miejska. No, ale ja też powiem... Mów. I jeszcze tak ci powiem, że organizowałem tam warsztaty na tej sali któregoś dnia. No i byli ludzie, którzy nie wiedzieli po prostu o tym, że okien na tą stronę nie można otwierać, bo można tylko na drugą stronę otwierać, bo akurat na tyle dobrze, że są okna na dwie strony. I otworzyło okno, no i no było... Było głośno, nie powiem, że nie, ale to była godzina, żeby cię nie skłamać, około 5-6 po południu, sobota, więc myślę, że też nie były to jakieś straszne godziny. No i wchodzi straż miejska. Ja jestem świadomy tego, że z dołu mogły być słychać, nie wiadomo co się dzieje na górze. Wchodzi straż miejska i po prostu stanęli, rozdziawili gęby i patrzą, a tu ludzie po prostu się dobrze bawią i tańczą. No. W Młodzieżowym Domu Kultury. To wszystko jest w Domu Kultury, prawda? No i niestety, no ale tam musieli spisać mnie jako organizatora, że byli z taką interwencją. No. Ale powiedzieli, że no przecież ci nic nie dzieje, prawda? No, oczywiście, ale ja jeszcze na przykład powiem z doświadczenia, że dużo klubów, które się otwiera na dole jakiegoś tam budynku, to na przykład jak zaczyna swoją działalność i idzie tam do tej wspólnoty czy do czegoś, które wydaje zgodę, żeby tam mogła, żeby ten klub mógł tam powstać, to mówi, że to będzie tylko sobie kawiarenka, nie? Że to będzie kawiarnia do godziny 22, ble, ble, ble. No i dostają na to zgodę, wszyscy ci tam lokatorzy dają na to zgodę, po czym właściciel tego klubu daje w łapę komuś ze wspólnoty i się jednak okazuje, że klub będzie działał jako klub z muzyką, z karaoke do 5 rano i to jeszcze 7 razy w tygodniu, nie? I to jest, nie, no ja to jest bardzo nieładne. Ja to rozumiem, no tylko że mówicie, że to jest dom kultury i o 10 tam po prostu jest zamykany, już nic się nie dzieje. No chyba ostatnie zajęcia kończą się o 9:30, wiesz? I no naprawdę ludzie się tam realizują, a no nie mogą, na przykład jest zaduch, jak nie wiem, i nie można na jedną stronę okien otworzyć, na drugą stronę jest tam jakaś część urzędu miasta, coś tam się ten. I oni akurat nie mają pretensji, że tam trochę głośniej jest, ale na jedną stronę no po prostu nie da się otworzyć okien, bo no 15 minut i będzie strasznie słabo. No, są ludzie i ludzie. A ja tutaj właśnie mam dom kultury, także widzę z okna, po prostu na dole jest tam wynajęty jakiś tam, jakaś tam salka i jest tam zrobiony dom kultury obok biblioteki i tam najlepsze imprezy, jakie ja widziałam, to są właśnie tam imprezy i są to wieczorki seniorów. Po prostu jak oni się bawią, to ja jeszcze nie widziałam. Rozumiesz, ja nie widziałam, wiesz, żeby ludzie byłem... się tak pięknie widzieli. Bawili, co ja bawili, mówię. Tak. widziałem to będąc w te wakacje w Krynicy Górskiej. Aha. I tam, że... Krynicy Zdrój, przepraszam. Krynicy Zdrój. I tam rzeczywiście wszystkie dancingi obstawione przez ludzi 50+, i oni się na wszystkich bawili. I do tych dancingów, nie wiem, z 10 pod rząd idąc tam tym głównym deptakiem. I wszędzie rzeczywiście się ci starsi ludzie bawili. I to się zgadza. I to jest super. Piękne. I teraz cię muszę rozłączyć, bo jak zwykle wszyscy na koniec się rozdzwonili. Dobra, zostało mi 5 minut i pa. I rozłączyłam, bo... No bo rozłączyłam. I właściwie to... No to zakończyliśmy temat, jak uciszyć sąsiada. Dowiedziałam się kilku ciekawych rzeczy i je wykorzystam. Elektor pyta, czy ja słucham Marka, jak z nim rozmawiam, czy czytam czat, więc ja robię to i to. Czasami mam podzielną uwagę. A teraz już wypuszczamy Alberta. Co prawda dzisiaj audycja nie na żywo jest, ale niech tam sobie poleci o tej godzinie, co ma lecieć o tej godzinie. To był prawniczek. Radio Kontestacja, prowadziła Becia. Dochodzi godzina 21. Jeszcze tylko na koniec podziękuję wszystkim, którzy przyszli, którzy mnie słuchali i wszystkim, którzy są na czacie i wszystkim, którzy nas finansują, czyli Szkarmiej i gość, któremu się podoba Hugo i gość, któremu się nie podoba Hugo. 1% dochodu w sierpniu też dał i wypożyczalnie samochodów i strony internetowe i masaże Katowice i tani faks, jak zwykle dał. No jeszcze raz dziękuję. Muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. PolskiTracker.com, który dał mi na grę, której co prawda już nie ma na Allegro, ale myślę, że będzie jeszcze niedługo i sobie ją od razu kupię. PolskiTracker.com się rozrasta i zaczął nawet kontestację reklamować. Warto na jego stronę wejść, nie tylko dlatego, że mi dał, ale dlatego, że jest początkującym, fajnym, rozwijającym się, no, nazwę go przedsiębiorstwa. No, i na tym zakończymy i wypuszczamy już Alberta. Pa! Albert, wychodzimy!